Karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan, kesalahan kita. Tapi banyak orang yang takut sekali kebuka aib, padahal yang takut itu tidak diampuni Allah. Aib, dosa yang Allah tutupi, kan orang tidak tahu. Jangan dibuka, taubati saja. Walaupun kita ada yang kebuka sedikit, jangan takut oleh penghinaan orang, tapi takutlah oleh kehinaan kita di sisi Allah. Sayangnya kita lebih mati-matian menjaga aib kita supaya enggak kebuka di hadapan orang daripada mati-matian supaya Allah mengampuni kita. Makanya kalaupun dibuka dikit saja, itu pun supaya kita tobat. Triggerlah pengantar supaya kita tobat.